Trójka. Program trzeci. Sambor na początek nocnej Polski. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy przez najbliższe 2 godziny. Będziemy razem i wraz z nami nasi artyści. Po samborze też pan na S, Skubas. Pogoda zmieniasz się, oh, oh.

A artystkę, która za chwilę myślę, że Państwo mogą kojarzyć z naszych nocnych spotkań. Jestem skórą, w której żyję, skórą niedoskonałą, jak pęknięć siatka kurzu warstwa, zacieram za sobą ślad. Beznadziejnie biędne, wzdycham beznamiętnie, nieruchomo czekam, gdy szczęściem jest ruch. Pisze dla innych, ale też napisała dla siebie całą płytę, która nie tak dawno pojawiła się. To nagranie, które przed momentem pojawiało się już w Nocnej Polsce, czyli Pina. To teraz jeszcze może dwa utwory, których prawdopodobnie Państwo jeszcze nie słyszeli. Nawet jej nie zobaczysz. Już nie ma mnie tu, skrzydła mam podcięte. Już nie płynie krew, zwijam się w kłębek. Już nie ma mnie tu, skrzydła mam podcięte. Już nie płynie krew, zwijam się w kłębek. Już nie ma mnie tu, skrzydła mam podcięte. Już nie płynie krew, zwijam się w kłębek. Już nie ma mnie tu, skrzydła mam podcięte. Już nie płynie krew, zwijam się w kłębek. Nie słucham, nie mówię, tylko piszczę jak dziecko. Nie czuję, nie muszę, wszystko tu. Dziewczyna z tramwaju i kłębek. Dwa kolejne nagrania Flow w nocnej Polsce. Z pewnością będziemy powracali do jej piosenek, no bo na tę porę brzmią naprawdę wyśmienicie. A teraz artystka, która była u nas kilka tygodni temu. Zostawiła płytę, nowy album Batalion d'Amour. Piosenka, którą chyba wszyscy najbardziej lubią na tej płycie. Nie myślę wcale o duecie z Johnem Porterem, ale i najdłuższa przy okazji, czyli Zawróceni. Tak, 9 minut z kawałeczkiem. Świadomość, że nie zmienisz nic. Jest jak

Trzon zespołu to Dawid Kałuski, a także Karol Wróblewski. Karol Wróblewski był niedawno, opowiadał o swoim nowym zespole Sirens Hill. A z kolei Dawid puszcza mi nagrania nowe z Small Mechanics jakiś czas temu. Myślę, że będzie fajna nowa płyta. No a przy okazji jeszcze porozmawialiśmy o płycie grupy Wawa Mafii, no ale prywatnie już, nie antenowo. Jak pusty dom, ta noc jak zamknięta klatka. Te słowa rzucane pod wiatr powracają, by uderzać jak głaz. Tak trudno jest mi być ponad tymi, fruwać jak ptak, co utracił skrzydła. Wiem, trzymaliśmy w dłoniach gruby sznur, pozostała po nim tylko nitka. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd, a ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować tu dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd, a ty zostań tu. Zostań i na zawsze ze mną bądź. Czasem jesteśmy po prostu zmęczeni, świat nas szturcha i patrzy, czy to, co jest między nami, da się odmienić. Jak bardzo odporni jesteśmy na zło. A ja chcę tylko otoczyć cię ramieniem, nie patrzeć w żadną ze stron. Jeszcze raz złamać wszystkie systemy, rozszyfrować ciebie i siebie w tę noc. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. Zostań tu, bo to z tobą chcę budować tu dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. A ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować nasz dom. Jeśli znów uda się nam, jeśli pokonamy tej kolejną próbę, fałszego tego nie zaślepi nas. Duma przyniesie nam niechybną wróbę. Raz jeszcze zagubieni w niebie, na statku, który burzy się kolenie. Raz jeszcze odnajdziemy suchy ląd, skałę, na której stanie dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. A ty zostań tu, bo to z tobą chcę budować tu dom. A ty zostań tu i nie wyjeżdżaj nigdy stąd. Zostań tu, bo to nasz wspólny ląd. Warto pamiętać to wszystko, co zdarzyło się dobrego nam, by przywiązania pęta zerwać, po to, by kochać prawdziwie tak. Warto pamiętać to, co było i nie wróci, ale jednak warto na pewno od nowa budować to, co skradł nam czas. Bo to, co mam i to, co ty, mamy do oddania, niby za nic pozwoli poczuć jeszcze nie raz, że to miłość na maksa, tak. Bo to, co mam i to, co ty, mamy do oddania, niby za nic pozwoli poczuć jeszcze nie raz, że to miłość na maks. Wawa Mafin ze swojej nowej płyty i nagranie Zostań tu. A teraz piosenka sprzed lat. Właściwie podwójnie sprzed lat, bo bardzo, bardzo stara, potem przypomniana przez zespół WHE. Ale zaśpiewa oczywiście Grzegorz Markowski. Nie patrz, jak ja tańczę, winą z siarą zgubi cię. Nie ma pomarańczy, ta prywatka to nie sen.

nie miał dokąd pójść. A ja czekałem tyle, aż przyjdzie anioł stróż. Opowiem mu, co w sobie mam, co złego i dobrego. Opowiem, kogo kocham i kogo nienawidzę. Opowiem mu, dlaczego. Yeah.